فصلی بشین با آزادی وفایی سرفصلی ای دوز موا او رقایی ونم کردوا اولا دی دوز موا خول کانم لرسی جندی توا او ای کردم کل ندابو بایا سرکوتم بوستان گرام بدوی راستی کن کوتم ای چند دار رگا کن پرکوس بو کال بی ای برم او ریا اگر بیلم لگل بی او ای منم کردوا نجان داده ای دوز موا دفتایم بابا واشی دایکم بگاره موا گندت ناسی وین منم سباسیان خیالم عشقیان جیل عجیان نبینه سمکار نخوشی جبزمی بشین با آزادی وفایی سباسی لطنگان دا بیل برکوا یارماتیم دا دور مکوا همو پیکوا گوه بینوا یک خیزان پیک دینینوا منیم سباستیان هر دالیما کولیم نداوا تو کابل هاوریما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاوریم کاری رزگاریا گرند ناسی وین منیم سباستیان قیامم عشتیا جیل عجیان نبینه سمکار نخوشی جدسمی بشین با آزادی وفایی سباسی هر با آمان زندگم من دنیا آما ببه بیزانی جی بردواما لحولا بردوامن لشوانا قومی منایا سرباز بم لجیانا سباستیان دوای اوی پولیسکان سگکیان دوزیوا بلان بیل هر رزگاری بو او کاری چی تا چی کرد کرای کرد او سگه با خدیه واری بو ها او کواتا زندوه ای چند کوری چی خرابی هر دم و مالی دکی که دو دل بین هرگیز زاری که در رگه نادین بچید بو تیاکا من ناس مجوره با حزناکم من ناس مجوره و انجلینا نم گره برو جوره و دی ام شونا نخوی به های حل سکوت تکانت تیگه ایشتی انجلینا تو واد کردوه که ام هلسو کوتا بکات تو سبستیان دواله کردوه گر من هلسو کوتی وای لگل نکم او واناکا بلام نا توش اتوید بچید بوناو تویلکا نا نا سپاست اکم سپاست اکم کاتی نها تو بیتی دروه سبستیان آه هیچ شودی نیا مگری پوچی مگری ابی بیل راکت نکه برینده نبو بید؟ ایمان اتوان آسایشی املاده برقرار کن تا امسگه دزگیر نکن دبی بزوترین کت امسگه دزگیر کن بوی اتسان گروپ پیک پیک دینین هر یک لم گروپانه امسگه دزگیر کت او خلاتی چی نایا بولگرید خلاتکش پاره چی زورا بله گورم بله بله خلاتک هر بو ایمان بی راسته ایمان ابی خومان او بدوزی نوا آماده به یکو بروین؟ زور باشم انجلینا، دیستن سبستیان چوی تدره و؟ دودل مبا من زور آگاداری اوم نیالم بیت دروا دمی جاریش در ریگه ندید که بتید با سر تیاکا چون که او سگه شراویه او خلکی زور بیزار کردوا پیویز نکنی گرم بی سبستیان لجور او کروا تیگه ایشتیم بلام او استاله چویه لطه یلکا باشو بو چی؟ من سزام داو لوی بندم کرد اویش راضی بو بما ها؟ ها؟ انجلینا او تو خریچی چی سبستیان؟ ها؟ ها؟ رزگار نبه هره دوزمه با ها او تو لبی بوستا بوستا بوستا انتو پیرت اجلی نه ازاری که دیکار رگم پیده بیتمه داره با بیگو من نخیر هر لیره امینی تو اوانده بس پشوب دین با گوره ما تو را نبه بله لانه تو راز بکی من با آراسته دارم من با آراسته ارم راستید اوه من نامه چاوم با سگ سپیه بکوه زور به طاقت دیاری امرو که ساوم کود به سگ سپیه درنده که چی؟ سگ سپیه که؟ بله بلام او هرشی نکرده سرم ها؟ او سگه چی درنده نیه؟ او هرشی نکرده سرم که هاتم نیبینی جون چون جانی خود خسته مترسیه وا؟ او سگه جانی منی رزگار کرد لواتسه او سگه کی باش بی هر وقت سبستیانو تی برسیده من ازانم هیوادارم که خوالی خوش بی آیا تو بخبری سپاستیان با پیرا با پیرا هیچ با پیرا تو اتوی سبستان مینی تا دروا ایوانی ها نا تو حالای با پیرا بم حسو کوتت باشا کچکم تو چی اکی لیره؟ بو چی لیره؟ من هاتون بو ایره تاوکو بزانم سبستیان چاک بو ایان نا باشتر وای بگره تو شوینکی خود چون که تو زور مندوی باشا بو چی نا؟ شوت شاد کچکم اما چیا؟ بیم بله، تو نزانی لفه چیا؟ لفه لفه ازانم چیا، بلا من نیخوم لراستی که دا با توم نه ناوه، با پوچیم نه ناوه جوی بگره، هشتالیت نبورم، باوی اوکارانی که کردوتا اما لبیر نکی تیگیشتی؟ تو او خوارنه نخوی که و انجلینا هیناویتی؟ ها پوچی؟ نخوی؟ او اتوه بیخوی؟ او تامکه خوزنه به بدلنیایی و زور باشه تو بطنیا بیخو من نبی هرگز اما بخو پوچی او اگر خوارنکه بخیرهی بخوی گدد نتوانی هرسی بکا گدد دیشی وز لخوارنکه بینه دی سال کری لخوارنکه استا بیل چی بکن؟ لوانه استا بیل زوری برسی بی استبر بدوی دب کری برو ام تیل بین اولا پوچی تیل کم اوی پوچی اما دی پوچی یاری مکا تیل کم مو بینا پوچی تیل کم اوی پوچی اوا دستخوش پوچی کاری که باشت کرد بابیرا بگه فریامان چی بوا؟ سبستیان لطویل که دانه ماوا او توانی درگاه که بکات و رام کات آیا شتی بازی کرد و انجلینا؟ با پیرا، استکاتی پیکنی نیا، او چوت لای سگ درندکا، توش پیدا کنی با پیرا؟ سباستیان هیچی بسر نا اتوا، سگکا ازاری نادا، دو دل مبا انجلینا، باشت تو دل نیا که درکت بواشی داخستوا، ها؟ ها؟ یکی پولیس اکان، دگرین بدوی او سگه دا چی؟ یکی پولیس؟ دوباره رای کردو، ها؟ سبستیان دوباره چو تو با سرچیاکا یکی پولیس بریاری داو که ها سگه سپیاکا بگجن بویا ام حوالا سبستیان توشی شوک دکاتن تکه اگه دار بن با پیرا پیمبله هاوره تو چیت بسر هاتوه تو لدوینه و زور گراوی نه نه هیچ نیم فرمایو زارشتی امساگه بدرده کهوید خود آماده که خیره که بابروین بیکوشن خوش. بکم. اما شوینه چی زور ترسناکا؟ دودل مبا کچکم، او زور باشا. سباستیان، من زور دن خوشم که واتو سلامتی. سگ سپید رنده که؟ همین بوا، همین بوا، همین بوا. خیزانی منه، ایسا شمن به اوده بیل وا دیاره که تو بیلی، ایوانیا وره بولم بیل خوشم که واتو سلامتی سپاس با خدا اجید نهیواش من خدی که اخم کم تو کره چی خرابی بردوام واده که که دودل بم اجید نه دولی برد نکم من تنها یارمتی بیلدم هیز نیا استاش بسیم با مالاوا ها سباستیان ها دی بابروی بیل سباستیان سباستیان نه سباستیان بم بوره انجلینا چاور ربکا ای پیاوی پیر سگه سبیکه با چوه چو سگه که درنده من هیچ سگه نبینم نراستی هیچ سودگ نگهنه هر ایستا من سبستیانم لگل سگه سپیکه بینی پیم بلا ایلا چوه یا نوانه که تو کرویش کت بینی بید واز زانی بی کسا گا تو بیل گورم سگه که برای سنوی الولاد رای کرد باشا اما تا که رگه که با سنو درواد تاری یکم تو دور کوا که ها کم دور کونوا نتیم بدوائی دا کاتان اکم سگه که هوری سپستیانا وازی دی بینن تا قیلی مکر اگر تو دستلم کار حل نگری او نا چارم دستگیرد بکم و تو متی پیشل کردنی یاسا او کارب که اگر اتوانی من هرگیز ریگه نادم او کارب کی و هر و هاتوش من پارزگاری لهر دوچان اکم بیلو بافیرا هوریان اما سگه چی شرایوی نیا ام سگا ازاری کز نادار ایوه هلان درباره او سگا چاوریکا سباستیان اما سنورا تو نتوانی تیه پاری لما سباستیان سباستیان نه سباستیان تو نتوانی تیه دروا ایوانیا پیم بله سباستیان ها بطنها دیمه هلا سباستیان با چو دروی تکه دیمه هلا اگر ایمه لیره ببینی نوا بیلا کجن اکوژن سباستیان توم لبچوکیو پرورده کردوا بخیوم کردوی تو شیرم پیداوی جلو پرکم با گو ریویو باشم دابین کردوی انجلی نظرم خوشه بی رگم پیبدا ببرو نه تکایا تکایا انجلی نه ها؟ منه ترسم شتاکد لیبیت قداری خود با زر سپاس نجلینا سباستیان چیروکی امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباس بیان ویامم هشتیا جیل راجیان نبی بی ستم کار نخوشی جدستی جیم با